أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. اور کہنے لگیں عورتیں اس شہر میں عزیز کی عورت خواہش کرتی ہے اپنے غلام سے اس کے جی کو. فریفتہ ہو گیا اس کا دل اس کی محبت میں، ہم تو دیکھتے ہیں اس کو صریح خطا پر. پھر جب سنا اس نے ان کا فریب، بلوا بھیجا ان کو اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس اور دی ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری اور بولی یوسف نکل آ ان کے سامنے. پس جب دیکھا ان کو ششدر رہ گئیں اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ اور کہنے لگیں حاشا للہ، نہیں یہ شخص آدمی، یہ تو کوئی فرشتہ ہے بزرگ. بولی یہ وہی ہے کہ تانا دیا تھا تم نے مجھ کو اس کے واسطے اور میں نے لینا چاہا تھا اس سے اس کا جی، پھر اس نے تھام رکھا اور بے شک اگر نہ کرے گا جو میں اس کو کہتی ہوں تو قید میں پڑے گا اور ہوگا بے عزت. یوسف بولا اے رب، مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس کی طرف مجھ کو بلاتی ہیں، اور اگر دفع نہ کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور ہو جاؤں گا بے عقل. سو قبول کر لی اس کی دعا اس کے رب نے، پھر دفع کیا اس سے ان کا فریب، البتہ وہی ہے سننے والا خبردار. پھر یوں سمجھ میں آیا لوگوں کی ان نشانیوں کے دیکھنے پر کہ قید رکھیں اس کو ایک مدت. خلاصہ تفسیر. اور چند عورتوں نے جو کہ شہر میں رہتی تھیں یہ بات کہی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس سے اپنا ناجائز مطلب حاصل کرنے کے لیے پھسلاتی ہے. کیسی کمینہ حرکت ہے کہ غلام پر گرتی ہے. اس غلام کا عشق اس کے دل میں جگہ پکڑ گیا ہے، ہم تو اس کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں. سو جب اس عورت نے ان عورتوں کی بدگوئی کی خبر سنی تو کسی کے ہاتھ ان کو بلا بھیجا کہ تمہاری دعوت ہے اور ان کے واسطے مسند تکیہ لگایا اور جب وہ آئیں اور ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے اور پھل حاضر کیے جن میں بعض چیزیں چاقو سے تراش کھانے کی تھیں اس لیے ہر ایک کو ان میں سے ایک ایک چاقو بھی دے دیا جو ظاہر میں تو پھل تراشنے کا بہانہ تھا اور اصل مقصد وہ تھا جو آگے آتا ہے کہ یہ حواس باختہ ہو کر اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیں گی یہ سب اور یہ سب سامان درست کر کے یوسف علیہ السلام کو جو کسی دوسرے مکان میں تھے کہا کہ ذرا ان کے سامنے تو آ جاؤ یوسف علیہ السلام یہ سمجھ کر کے کوئی صحیح غرض ہوگی باہر آ گئے سو عورتوں نے جب ان کو دیکھا تو ان کے جمال سے حیران رہ گئیں اور اس حیرت میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے چاقو سے پھل تراش رہی تھی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ایسی بدحواسی چھائی کہ چاقو ہاتھ پر چل گیا اور کہنے لگی حاشا للہ یہ شخص آدمی ہرگز نہیں یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے وہ عورت بولی تو دیکھ لو وہ شخص یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو برا بھلا کہتی تھی کہ اپنے غلام کو چاہتی ہے اور واقعی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی مگر یہ پاک صاف رہا اور پھر یوسف علیہ السلام کے دھمکانے اور سنانے کو کہا کہ اگر آئندہ میرا کہنا نہ مانے گا جیسا کہ اب تک نہیں مانا تو بے شک جیل خانہ بھیج دیا جاوے گا اور بے عزت بھی ہوگا وہ عورتیں بھی یوسف علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ تم کو اپنی محسن عورت سے ایسی بے اعتنائی مناسب نہیں جو یہ کہے اس کو ماننا چاہیے یوسف علیہ السلام نے یہ باتیں سنی کہ یہ تو سب کی سب اسی کی موافقت کرنے لگی تو حق تعالی سے دعا کی کہ اے میرے رب جس ناجائز کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو جیل خانہ میں جانا ہی مجھ کو زیادہ پسند ہے اور اگر آپ ان کے داؤ پیچ کو مجھ سے دفع نہ کریں گے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانی کا کام کر بیٹھوں گا سو ان کی دعا ان کے رب نے قبول کی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ کو ان سے دور رکھا بے شک وہ دعاؤں کا بڑا سننے والا اور ان کے احوال کا خوب جاننے والا ہے پھر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعد جن سے خود تو اس کا پورا یقین ہو گیا مگر عوام میں چرچا ہو گیا تھا اس کو پتہ کرنے کی غرض سے ان لوگوں کو یعنی عزیز اور اس کے متعلقین کو یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ ان کو ایک وقت تک قید میں رکھیں معارف و مسائل فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن یعنی جب زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کا حال سنا تو ان کو ایک کھانے کی دعوت پر بلا بھیجا یہاں ان عورتوں کے تذکرہ کرنے کو زلیخا نے مکر کہا ہے حالانکہ بظاہر انہوں نے کوئی مکر نہیں کیا تھا مگر چونکہ خفیہ خفیہ اس کی بدگوئی کرتی تھی اس لیے اس کو مکر سے تعبیر کیا وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَا یعنی ان کے لیے مسند تکیوں سے مجلس آراستہ کی وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا یعنی جب یہ عورتیں آگئیں اور ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے اور پھل حاضر کیے جن میں بعض چیزیں چاقو سے تراش کر کھانے کی تھیں اس لیے ہر ایک کو ایک ایک تیز چاقو بھی دے دیا جس کا ظاہری مقصد تو پھل تراشنا تھا مگر دل میں وہ بات پوشیدہ تھی جو آگے آتی ہے کہ یہ عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حواس باختہ ہو جائیں گی اور چاقو سے اپنے ہاتھ زخمی کر لیں گی وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ یعنی یہ سب سامان درست کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے جو کسی دوسرے مکان میں تھے زلیخا نے کہا کہ ذرا باہر آ جاؤ یوسف علیہ السلام کو چونکہ اس کی غرض فاسد معلوم نہ تھی اس لیے باہر اس مجلس میں تشریف لے آئے فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. یعنی ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے جمال سے حیران رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے. یعنی پھل تراشتے وقت جب یہ حیرت انگیز واقعہ سامنے آیا تو چاقو ہاتھ پر چل گیا, جیسا کہ دوسری طرف خیال بٹ جانے سے اکثر ایسا اتفاق ہو جاتا ہے, اور کہنے لگیں کہ خدا کی پناہ, یہ شخص آدمی ہرگز نہیں, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. مطلب یہ تھا کہ ایسا نورانی تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وہ عورت بولی کہ دیکھ لو, وہ شخص یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہتی تھی, اور واقعی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی, مگر یہ پاک صاف رہا اور آئندہ یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو بے شک جیل خانے بھیجا جائے گا اور بے عزت بھی ہوگا. اس عورت نے جب یہ دیکھا کہ میرا راز ان عورتوں پر فاش تو ہو ہی چکا ہے, اس لیے ان کے سامنے ہی یوسف علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے لگی. بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس وقت یہ سب عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کو کہنے لگیں کہ یہ عورت تمہاری محسن ہے, اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے. اور قرآن کریم کے بعض الفاظ جو آگے آتے ہیں ان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. مثلاً یدعوننی اور قیدہن, جن میں عورتوں کا قول بصیغہ جمع ذکر کیا گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ عورتیں بھی اس کی موافقت اور تائید کر رہی ہیں اور ان کے مکر و قید سے بچنے کی ظاہری کوئی تدبیر نہ رہی, تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف ہی رجوع فرمایا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا, رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. یعنی اے میرے پالنے والے, یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف دعوت دیتی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے, اور اگر آپ ہی ان کے داؤ پیچ کو مجھ سے دفع نہ کریں تو ممکن ہے میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور نادانی کا کام کر بیٹھوں. یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جیل خانہ مجھے پسند ہے کوئی قید و بند کی طلب یا خواہش نہیں, بلکہ ایک گناہ کے مقابلے میں اس دنیاوی مصیبت کو آسان سمجھنے کا اظہار ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام قید میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ نے قید میں اپنے آپ کو خود ڈالا ہے, کیونکہ آپ نے کہا تھا السجن احب الی, یعنی اس کی نسبت مجھ کو جیل خانہ زیادہ پسند ہے, اور اگر آپ عافیت مانگتے تو آپ کو مکمل عافیت مل جاتی. اس سے معلوم ہوا کہ کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے دعا میں یہ کہنا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ فلاں چھوٹی مصیبت میں مجھے مبتلا کر دے مناسب نہیں, بلکہ اللہ تعالی سے ہر مصیبت اور بلا کے وقت عافیت ہی مانگنی چاہیے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی دعا مانگنے سے ایک شخص کو منع فرمایا کہ صبر تو بلا و مصیبت پر ہوتا ہے, تو اللہ سے صبر کی دعا مانگنے کے بجائے عافیت کی دعا مانگو. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے کوئی دعا تلقین فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے عافیت کی دعا مانگا کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلقین دعا کا سوال کیا، تو فرمایا کہ اللہ تعالی سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگا کریں۔ اور یہ فرمانا کہ اگر آپ ان کے مکرو قید کو دفع نہ کریں گے تو ممکن ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں، یہ عصمت نبوت کے خلاف نہیں، کیونکہ عصمت کا تو حاصل ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو گناہ سے بچانے کا تکوینی طور پر انتظام فرما کر اس کو گناہ سے بچا لیں، اور گو بمقتضائے نبوت یہ مقصد پہلے ہی حاصل تھا، مگر پھر بھی غایت خوف ادب سے اس کی دعا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص بغیر خدا تعالی کی امداد و اعانت کے گناہ سے نہیں بچ سکتا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر گناہ کا کام جہالت سے ہوتا ہے، علم کا تقاضا گناہوں سے اجتناب ہے، علم کا تقاضا گناہوں سے اجتناب ہے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم، یعنی ان کی دعا ان کے رب نے قبول فرما لی اور ان عورتوں کے مکر و ہیلے کو ان سے دور رکھا، بے شک وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے جال سے بچانے کے لیے سامان فرما دیا کہ عزیز مصر اور اس کے دوستوں کو اگرچہ یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور تقوی و طہارت کی کھلی نشانیاں دیکھ کر ان کی پاکی کا یقین ہو چکا تھا، مگر شہر میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا، اس کو ختم کرنے کے لیے ان کی مصلحت اس میں نظر آئی ان کو مصلحت اس میں نظر آئی کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا جائے تاکہ اپنے گھر میں ان شبہات کا کوئی موقع بھی باقی نہ رہے اور ان لوگوں کی زبانوں سے اس کا یہ چرچا بھی ختم ہو جائے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتى حين، یعنی پھر عزیز اور اس کے مشیروں نے مصلحت اس میں سمجھی کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھا جائے، چنانچہ جیل خانے میں بھیج دیے گئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأنتم تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين اور داخل ہوئے قید خانے میں اس کے ساتھ دو جوان کہنے لگا ان میں سے ایک میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روٹی کہ جانور کھاتے ہیں اس میں سے بتلا ہم کو اس کی تعبیر ہم دیکھتے ہیں تجھ کو نیکی والا بولا نہ آنے پائے گا تم کو کھانا جو ہر روز تم کو ملتا ہے مگر بتا چکوں گا تم کو اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے یہ علم ہے کہ مجھ کو سکھایا میرے رب نے میں نے چھوڑا دین اس قوم کا کہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت سے وہ لوگ منکر ہیں اور پکڑا میں نے دین اپنے باپ دادوں کا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ہمارا کام نہیں کہ شریک کریں اللہ کا کسی چیز کو یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر لیکن بہت لوگ احسان نہیں مانتے اے رفیقو قید خانے کے بھلا کئی معبود جدا جدا بہتر یا اللہ اکیلا زبردست کچھ نہیں پوچھتے ہو سوائے اس کے مگر نام ہیں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند حکومت نہیں ہے کسی کی سوائے اللہ کے اس نے فرما دیا کہ نہ پوجو مگر اسی کو یہی ہے راستہ سیدھا پر بہت لوگ نہیں جانتے اے رفیقو قید خانے کے ایک جو ہے تم دونوں میں سو پلائے گا اپنے مالک کو شراب اور دوسرا جو ہے سو سولی دیا جائے گا پھر کھائیں گے جانور اس کے سر میں سے فیصل ہوا وہ کام جس کی تحقیق تم چاہتے تھے اور کہہ دیا یوسف نے اس کو جس کو گمان کیا تھا کہ بچے گا ان دونوں میں میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس سو بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے مالک سے پھر رہا قید میں کئی برس خلاصہ تفسیر اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ یعنی اسی زمانے میں اور بھی دو غلام بادشاہ کے جیل خانے میں داخل ہوئے جن میں ایک ساقی تھا دوسرا روٹی پکانے والا باورچی اور ان کی قید کا سبب یہ شبہ تھا کہ انہوں نے کھانے میں اور شراب میں زہر ملا کر بادشاہ کو دیا ہے ان کا مقدمہ زیر تحقیق تھا اس لیے قید کر دیے گئے انہوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام میں بزرگی کے آثار پائے تو ان میں سے ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ جیسے شراب بنانے کے لیے انگور کا شیرہ نچوڑ رہا ہوں اور بادشاہ کو وہ شراب پلا رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جیسے اپنے سر پر روٹیاں لیے جاتا ہوں اور اس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں ہم کو اس خواب کی جو ہم دونوں نے دیکھا ہے تعبیر بتلائیے آپ ہم کو نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ اعتقاد کے ساتھ میری طرف مائل ہوئے ہیں تو چاہا کہ ان کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی جائے اس لیے اول اپنا نبی ہونا ایک معجزے سے ثابت کرنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے، جو کہ تم کو کھانے کے لیے جیل خانے میں ملتا ہے، میں اس کے آنے سے پہلے اس کی حقیقت تم کو بتلا دیا کرتا ہوں کہ فلاں چیز آوے گی اور ایسی ایسی ہوگی، اور یہ بتلا دینا اس علم کی بدولت ہے جو مجھ کو میرے رب نے تعلیم فرمایا ہے، یعنی مجھ کو وہیں سے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک معجزہ ہے جو دلیل نبوت ہے، اور اس وقت یہ معجزہ خاص طور پر اس لیے مناسب تھا کہ جس واقعے میں قیدیوں نے تعبیر کے لیے ان کی طرف رجوع کیا وہ واقعہ بھی کھانے ہی سے متعلق تھا۔ اس بات نبوت کے بعد آگے اس بات توحید کا مضمون پر بیان فرمایا کہ میں نے تو ان لوگوں کا مذہب پہلے ہی سے چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں نے اپنے ان بزرگوار باپ دادوں کا مذہب اختیار کر رکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اور اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا علیہ السلام، اور اس مذہب کا رکن اعظم یہ ہے کہ ہم کو کسی طرح زیبا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی شے کو شریک عبادت قرار دیں۔ یہ عقیدہ توحید ہم پر اور دوسرے لوگوں پر بھی خدا تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ اس کی بدولت دنیا و آخرت کی فلاح ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، یعنی توحید کو اختیار نہیں کرتے۔ اے قید خانے کے رفیقو، ذرا سوچ کر بتلاؤ کہ عبادت کے واسطے متفرد معبود اچھے ہیں یا ایک معبود برحق جو سب سے زبردست ہے وہ اچھا؟ تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے آپ ہی ٹھہرا لیا ہے۔ خدا تعالی نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل عقلی یا نقلی بھیجی نہیں، اور حکم خدا ہی کا ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ بجز اس کے اور کسی کی عبادت مت کرو۔ یہی توحید اور عبادت صرف حق تعالی کے لیے مخصوص کرنا سیدھا طریقہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایمان کی دعوت و تبلیغ کے بعد اب ان کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ اے قید خانے کے رفیقو، تم میں ایک تو جرم سے بری ہو کر اپنے آقا کو بدستور شراب پلایا کرے گا، اور دوسرا مجرم قرار پا کر سولی دیا جاوے گا، اور اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھاویں گے، اور جس بارے میں تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح مقدر ہو چکا، چنانچہ مقدمے کی تنقیح کے بعد اسی طرح ہوا کہ ایک بری ثابت ہوا اور دوسرا مجرم، دونوں جیل خانے سے بلائے گئے، ایک رہائی کے لیے دوسرا سزا کے لیے۔ اور جب وہ لوگ جیل خانے سے جانے لگے تو جس شخص پر رہائی کا گمان تھا اس سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا بھی تذکرہ کرنا کہ ایک شخص بے قصور قید میں ہے، اس نے وعدہ کر لیا، پھر اس کو اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا شیطان نے بھلا دیا، تو اس وجہ سے قید خانے میں اور بھی چند سال ان کا رہنا ہوا۔ معارف و مسائل۔ مذکور آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا ایک ذیلی واقعہ مذکور ہے۔ یہ بات آپ بار بار معلوم کر چکے ہیں کہ قرآن حکیم نہ کوئی تاریخی کتاب ہے نہ قصہ کہانی کی، اس میں جو تاریخی واقعہ یا قصہ ذکر کیا جاتا ہے اس سے مقصود صرف انسان کو عبرت و موعظت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق ایک اہم ہدایات ہوتی ہیں۔ پورے قرآن اور بے شمار انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں صرف ایک ہی قصہ یوسف علیہ السلام ایسا ہے جس کو قرآن نے مسلسل بیان کیا ہے، ورنہ ہر مقام کے مناسب تاریخی واقعے کا کوئی ضروری جز ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ قصہ یوسف علیہ السلام کو اول سے آخر تک دیکھیے تو اس میں سینکڑوں عبرت و معزت کے مواقع اور انسانی زندگی کے مختلف ادوار کے لیے اہم ہدایتیں ہیں۔ یہ ذیلی قصہ بھی بہت سی ہدایات اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام کی برات اور پاکی بالکل واضح ہو جانے کے بعد عزیز مصر اور اس کی بیوی نے بدنامی کا چرچا ختم کرنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دینے کا فیصلہ کر لیا، جو در حقیقت یوسف علیہ السلام کی دعا اور خواہش کی تکمیل تھی، کیونکہ عزیز مصر کے گھر میں رہ کر عصمت بچانا ایک سخت مشکل معاملہ ہو گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام جیل خانے میں پہنچے تو ساتھ دو مجرم قیدی اور بھی داخل ہوئے، ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا. ابن کثیر نے بحوالہ ائمہ تفسیر لکھا ہے کہ یہ دونوں اس الزام میں گرفتار ہوئے تھے کہ انہوں نے بادشاہ کو کھانے وغیرہ میں زہر دینے کی کوشش کی تھی. مقدمہ زیر تحقیق تھا اس لیے ان دونوں کو جیل میں رکھا گیا. یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو ایک پیغمبرانہ اخلاق اور رحمت و شفقت کے سبب سب قیدیوں کی دلداری اور خبرگیری کرتے تھے. جو بیمار ہو گیا اس کی عیادت اور خدمت کرتے, جس کو غمگین و پریشان پایا اس کو تسلی دیتے, صبر کی تلقین اور رہائی کی امید سے اس کا دل بڑھاتے تھے, خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام دینے کی فکر کرتے اور رات بھر اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. ان کے یہ حالات دیکھ کر جیل کے سب قیدی آپ کی بزرگی کے معتقد ہو گئے. جیل کا افسر بھی متاثر ہوا. اس نے کہا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو چھوڑ دیتا, اب اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے. فائدہ عجیبہ, جیل کے افسر نے یا قیدیوں میں سے بعض نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا کہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے, تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے لیے مجھ سے محبت نہ کرو, کیونکہ جب کسی نے مجھ سے محبت کی ہے تو مجھ پر آفت آئی ہے. بچپن میں میری پھوپھی کو مجھ سے محبت تھی, اس کے نتیجے میں مجھ پر چوری کا الزام لگا. پھر میرے والد نے مجھ سے محبت کی تو بھائیوں کے ہاتھوں کنویں کی قید, پھر غلامی اور جلا وطنی میں مبتلا ہوا. عزیز کی بیوی نے مجھ سے محبت کی تو اس جیل میں پہنچا. یہ دو قیدی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں گئے تھے. ایک روز انہوں نے کہا کہ ہمیں کہ آپ ہمیں نیک صالح بزرگ معلوم ہوتے ہیں, اس لیے آپ سے ہم اپنے خواب کی تعبیر دریافت کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ یہ خواب انہوں نے حقیقتاً دیکھے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خواب کچھ نہ تھا, محض یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور سچائی کی آزمائش کے لیے خواب بنایا تھا. بہرحال ان میں سے ایک یعنی شاہی ساقی نے تو یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں, اور دوسرے یعنی باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا کوئی ٹکڑا ٹوکرا ہے, اس میں سے جانور نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں, اور درخواست کی کہ ہمیں ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتلائیے. حضرت یوسف علیہ السلام سے خوابوں کی تعبیر دریافت کی جاتی ہے, مگر وہ پیغمبرانہ انداز پر اس سوال کے جواب سے پہلے تبلیغ و دعوت ایمان کا کام شروع فرماتے ہیں, اور اصول دعوت کے ماتحت حکمت و دانش مندی سے کام لے کر سب سے پہلے ان لوگوں کے قلوب میں اپنا اعتماد پیدا کرنے کے لیے اپنے اس معجزے کا ذکر کیا کہ تمہارے لیے جو کھانا تمہارے گھروں سے یا کسی دوسری جگہ سے آتا ہے, اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں بتلا دیتا ہوں کہ کس قسم کا کھانا اور کیسا اور کتنا اور کس وقت آئے گا, اور وہ ٹھیک اسی طرح نکلتا ہے. ذالکما مما علمنی ربی, اور یہ کوئی رمل جسر کافن یا کہانت وغیرہ کا شعبدہ نہیں, اور یہ کوئی رمل جسر کا فن یا کہانت وغیرہ کا شعبدہ نہیں, بلکہ میرا رب بذریعہ وحی مجھے بتلا دیتا ہے, میں اس کی اطلاع دے دیتا ہوں. اور یہ ایک کھلا معجزہ تھا جو دلیل نبوت اور اعتماد کا بہت بڑا سبب ہے. اس کے بعد اول کفر کی برائی اور ملت کفر سے اپنی بیزاری بیان کی, اور پھر یہ بھی جتلا دیا کہ میں خاندان نبوت کا ہی کا ایک فرد اور انہی کی ملت حق کا پابند ہوں. میرے آبا و اجداد ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام ہیں. یہ خاندانی شرافت بھی عادتاً انسان کا اعتماد پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. اس کے بعد بتلایا کہ ہمارے لیے کسی طرح جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کی خدائی صفات میں شریک سمجھیں. پھر فرمایا کہ یہ دین حق کی توفیق ہم پر اور سب لوگوں پر اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ اس نے سلامت فہم عطا فرما کر قبول حق ہمارے لیے آسان کر دیا, مگر بہت سے لوگ اس نعمت کی قدر اور شکر نہیں کرتے. پھر انہیں قیدیوں سے سوال کیا کہ اچھا تم ہی بتلاؤ کہ انسان بہت سے پروردگاروں کا پرستار ہو یہ بہتر ہے یا یہ کہ صرف ایک اللہ کا بندہ بنے جس کا قہر و قوت سب پر غالب ہے. پھر بت پرستی کی برائی ایک دوسرے طریقے سے یہ بتلائی کہ تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے کچھ بتوں کا اپنا پروردگار سمجھا ہوا ہے. یہ تو صرف نام ہی نام کے ہیں جو تم نے گھڑ لیے ہیں, نہ ان میں ذاتی صفات قابل ہیں کہ ان کو کسی ادنا قوت و طاقت کا مالک سمجھا جائے, کیونکہ وہ سب بے حس و حرکت ہیں. یہ بات تو انہوں آنکھوں سے مشاہدے کی ہے. دوسرا راستہ ان کے معبود حق ہونے کا یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی پرستش کے لیے احکام نازل فرمائے, تو اگرچہ مشاہدہ اور ظاہر عقل ان کی خدائی کو تسلیم نہ کرتے, مگر حکم خداوندی کی وجہ سے ہم اپنے مشاہدے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے. مگر یہاں وہ بھی نہیں, کیونکہ حق تعالیٰ نے ان کی عبادت کے لیے کوئی حجت و دلیل نازل نہیں فرمائی, بلکہ اس نے یہی بتلایا کہ حکم اور حکومت سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی کا حق نہیں, اور حکم یہ دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہی وہ دین قیم ہے جو میرے آبا و اجداد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا, مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. یوسف علیہ السلام اپنی تبلیغ و دعوت کے بعد ان لوگوں کے خوابوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے ایک تو رہا ہو جائے گا اور پھر وہ اپنی ملازمت پر بھی برقرار رہ کر بادشاہ کو شراب پلائے گا, اور دوسرے پر جرم ثابت ہو کر اس کو سولی کی جائے گی اور جانور اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے. پیغمبرانہ شفقت کی عجیب مثال. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگرچہ ان دونوں کے خواب الگ الگ تھے اور ہر ایک کی تعبیر متعین تھی, اور یہ بھی متعین تھا کہ شاہی ساقی بری ہو کر اپنی ملازمت پر پھر فائز ہوگا اور باورچی کو سولی دی جائے گی, مگر پیغمبرانہ شفقت و رحمت کی وجہ سے متعین کر کے نہیں بتلایا کہ تم میں سے فنا کو سولی دی جائے گی تاکہ وہ ابھی سے غم میں نہ گھلے, بلکہ اجمالی طور پر یوں فرمایا کہ تم میں سے ایک رہا ہو جائے گا اور دوسرے کو سولی دی جائے گی. آخر میں فرمایا کہ میں نے تمہارے خوابوں کی تعبیر جو دی ہے محض اٹکل اور تخمینے سے نہیں, بلکہ یہ خدائی فیصلہ ہے جو ٹل نہیں سکتا. جن حضرات مفسرین نے ان لوگوں کے خوابوں کو غلط اور بناوٹی کہا ہے, انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بدلائی تو یہ دونوں بول اٹھے کہ ہم نے تو کوئی خواب دیکھا نہیں, محض بات بنائی تھی. اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, چاہے تم نے خواب دیکھا یا نہیں دیکھا اب واقعہ یوں ہی ہوگا جو بیان کیا گیا ہے. مقصد یہ ہے کہ جھوٹا خواب بنانے کے گناہ کا جو ارتکاب تم نے کیا تھا اب اس کی سزا یہی ہے جو تعبیر خواب میں بیان ہوئی. پھر جس شخص کے متعلق یوسف علیہ السلام تعبیر خواب کے ذریعے یہ سمجھے تھے کہ وہ رہا ہوگا, اس سے کہا کہ جب تم آزاد ہو کر جیل سے باہر جاؤ اور شاہی دربار میں رسائی ہو تو اپنے بادشاہ سے میرا بھی ذکر کر دینا کہ وہ بے گناہ قید میں پڑا ہوا ہے. مگر اس شخص کو آزاد ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کی یہ بات یاد نہ رہی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی آزادی کو اور دیر لگی اور اس واقعے کے بعد چند سال مزید قید میں رہے. یہاں قرآن میں لفظ بضع سنین آیا ہے, یہ لفظ 3 سے لے کر 9 تک صادق آتا ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس واقعے کے بعد 7 سال مزید قید میں رہنے کا اتفاق ہوا. احکام و مسائل. آیات مذکورہ سے بہت سے احکام و مسائل اور فوائد و ہدایات حاصل ہوتے ہیں, ان میں غور کیجئے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام میں جیل میں بھیجے گئے جو مجرموں اور بدمعاشوں کی بستی ہوتی ہے, مگر یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق حسن معاشرت کا وہ معاملہ کیا جس سے یہ سب گرویدا ہو گئے, جس سے معلوم ہوا کہ مصلحین کے لیے لازم ہے کہ مجرموں خطا کاروں سے شفقت و ہمدردی کا معاملہ کر کے ان کو اپنے سے مانوس و مربوط کریں, کسی قدم پر منافرت کا اظہار نہ ہونے دیں. دوسرا مسئلہ آیت کے جملے اِنَّا نَبْغَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, سے یہ معلوم ہوا کہ تعبیر خواب ایسے ہی لوگوں سے دریافت کرنا چاہیے جن کے نیک صالح اور ہمدرد ہونے پر اعتماد ہو۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حق کی دعوت دینے والوں اور اصلاح خلق کی خدمت کرنے والوں کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اپنے حسن اخلاق اور علمی و عملی کمالات کے ذریعے خلق اللہ پر اپنا اعتماد قائم کریں، خواہ اس میں ان کو کچھ اپنے کمالات کا اظہار بھی کرنا پڑے، جیسا یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنا معجزہ بھی ذکر کیا اور اپنا خاندان نبوت کا ایک فرد ہونا بھی ظاہر کیا۔ یہ اظہار کمال اگر اصلاح خلق کی نیت سے ہو، اپنی ذاتی بڑائی ثابت کرنے کے لیے نہ ہو، تو یہ وہ تزکیہ نفس نہیں جس کی ممانعت قرآن کریم میں آئی ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، یعنی اپنی پاک نفسی کا اظہار نہ کرو۔ چوتھا مسئلہ، تبلیغ و ارشاد کا ایک اہم اصول یہ بتلایا گیا ہے کہ داعی اور مسلح کا فرض ہے کہ ہر وقت ہر حال میں اپنے وظیفہ دعوت و تبلیغ کو سب کاموں سے مقدم رکھے، کوئی اس کے پاس کسی کام کے لیے آئے وہ اپنے اصلی کام کو نہ بھولے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ قیدی تعبیر خواب دریافت کرنے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر خواب کے جواب سے پہلے دعوت و تبلیغ کے ذریعے ان کو رشد و ہدایت کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ نہ سمجھے کہ دعوت و تبلیغ کسی جلسہ، کسی ممبر یا اسٹیج ہی پر ہوا کرتی ہے، شخصی ملاقاتوں اور نجی مذاکروں کے ذریعے یہ کام اس سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ پانچواں مسئلہ بھی اسی ارشاد و اصلاح کے مجھ سے متعلق ہے کہ حکمت کے ساتھ وہ بات کہی جائے جو مخاطب کے دل نشین ہو سکے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ دکھلایا کہ مجھے جو کوئی کمال حاصل ہوا وہ اس کا نتیجہ ہے کہ میں نے ملت کفر کو چھوڑ کر ملت اسلام کو اختیار کیا، اور پھر کفر و شرک کی خرابیاں دل نشین انداز میں بیان فرمائیں۔ چھٹا مسئلہ، اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو معاملہ مخاطب کے لیے تکلیف دہ اور ناگوار ہو اور اس کا اظہار ضروری ہو تو مخاطب کے سامنے جہاں تک ممکن ہو ایسے انداز سے ذکر کیا جائے کہ اس کو تکلیف کم سے کم پہنچے۔ جیسے تعبیر خواب میں ایک شخص کی ہلاکت متعین تھی مگر یوسف علیہ السلام نے اس کو مبہم رکھا، یہ متعین کر کے نہیں کہا کہ تم سولی چڑھائے جاؤ گے۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی کے لیے اس قیدی سے کہا کہ جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا بھی ذکر کرنا کہ وہ بے قصور جیل میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی مصیبت سے خلاصی کے لیے کسی شخص کو کوشش کا واسطہ بنانا توکل کے خلاف نہیں۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے لیے ہر جائز کوشش بھی پسند نہیں کہ کسی انسان کو اپنی خلاصی کا ذریعہ بنائیں، ان کے اور حق تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہونا ہی انبیاء علیہ السلام کا اصلی مقام ہے۔ شاید اسی لیے یہ قیدی یوسف علیہ السلام کے اس کہنے کو بھول گیا اور ان کو مزید کئی سال جیل میں رہنا پڑا۔ ایک حدیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم اور کہا بادشاہ نے میں خواب میں دیکھتا ہوں سات گائیں موٹی ان کو کھاتی ہیں سات گائیں دبلی اور سات بالیں ہری اور دوسری سوکھی اے دربار والو تعبیر کہو مجھ سے میرے خواب کی اگر ہو تم خواب کی تعبیر دینے والے بولے یہ خیالی خواب ہیں اور ہم کو ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں اور بولا وہ جو بچا تھا ان دونوں میں سے اور یاد آ گیا اس کو مدت کے بعد میں بتاؤں تم کو اس کی تعبیر سو تم مجھ کو بھیجو جا کر کہا اے یوسف اے سچے حکم دے ہم کو اس خواب میں سات گائیں موٹی ان کو کھائیں سات دبلی اور سات بالیں ہری اور دوسری سوکھی تاکہ لے جاؤں میں لوگوں کے پاس شاید ان کو معلوم ہو کہا تم کھیتی کرو گے سات برس جم کر سو جو کاٹو اس کو چھوڑ دو اس کی بال میں مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ پھر آئیں گے اس کے بعد سات برس سختی کے کہ کھا جائیں گے جو رکھا تم نے ان کے واسطے مگر تھوڑا سا جو روک رکھو گے بیج کے واسطے پھر آئے گا اس کے پیچھے ایک برس اس میں میں برسے گا لوگوں پر اور اس میں رس نچوڑیں گے اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس پھر جب پہنچا اس کے پاس بھیجا ہوا آدمی کہا لوٹ جا اپنے خاوند کے پاس اور پوچھ اس سے کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے کاٹے تھے ہاتھ اپنے میرا رب تو ان کا فریب سب جانتا ہے خلاصہ ایک تفصیل اور بادشاہ مصر نے بھی ایک خواب دیکھا اور ارکان دولت کو جمع کر کے ان سے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سات گائیں فربا ہیں جن کو سات لاغر گائیں کھا گئیں اور سات بالیں سبز ہیں اور ان کے علاوہ سات اور ہیں جو کہ خشک ہیں اور خشک بالوں نے اسی طرح ان سات سبز پر لپٹ کر ان کو خشک کر دیا اے دربار والو اگر تم خواب کی تعبیر دیکھتے ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں اے دربار والو اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں مجھ کو جواب دو وہ کہنے لگے کہ اول تو یہ کوئی خواب ہی نہیں جس سے آپ فکر میں پڑیں یوں ہی پریشان خیالات ہیں اور دوسرے ہم لوگ کے امور سلطنت میں ماہر ہیں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے دو جواب اس لیے دیے کہ اول جواب سے بادشاہ کے قلب سے پریشانی اور وسوسہ دور کرنا ہے اور دوسرے جواب سے اپنا عذر ظاہر کرنا ہے خلاصہ یہ کہ اول تو ایسی خواب قابل تعبیر نہیں دوسرے ہم اس فن سے واقف نہیں. اور ان مذکورہ دو قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا وہ مجلس میں حاضر تھا, اس نے کہا, اور مدت کے بعد اس کو یوسف علیہ السلام کی وصیت کا خیال آیا, میں اس کی تعبیر کی خبر لائے دیتا ہوں, آپ لوگ مجھ کو ذرا جانے کی اجازت دیجئے. چنانچہ دربار سے اجازت ہوئی اور وہ قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور جا کر کہا, اے یوسف, اے صدق مجسم, آپ ہم لوگوں کو اس خواب کا جواب یعنی تعبیر دیجئے کہ سات گائیں موٹی ہیں, ان کو سات دبلی گائیں کھا گئیں, اور سات بالے ہری ہیں, اور اس کے علاوہ سات خشک بھی ہیں کہ ان خشک کے لپٹنے سے وہ ہری بھی خشک ہو گئیں. آپ تعبیر بتلائیے تاکہ میں جنہوں نے مجھ کو بھیجا ہے ان لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں اور بیان کروں تاکہ اس کی تعبیر اور اس سے آپ کا حال ان کو بھی معلوم ہو جائے, تعبیر کے موافق عمل درآمد کریں اور آپ کی خلاصی کی کوئی صورت نکلے. آپ نے فرمایا کہ ان سات فربا گایوں اور سات سبز بالوں سے مراد پیداوار اور بارش کے سال ہیں, بس تم سات سال متبادر خوب غلہ بونا, پھر جو فصل کاٹو اس کے بالوں اس کو بالوں ہی میں رہنے دینا تاکہ گھن نہ لگ جاوے. ہاں مگر تھوڑا سا جو تمہارے کھانے میں آوے وہ بالوں میں سے نکالا ہی جاوے گا. پھر اس سات برس کے بعد سات برس ایسے سخت اور قحط کے آویں گے جو کہ اس تمام تر ذخیرے کو کھا جاویں گے جس کو تم نے ان برسوں کے واسطے جمع کر کے رکھا ہوگا. ہاں مگر تھوڑا سا جو بیج کے واسطے رکھ چھوڑو گے وہ البتہ بچ جاوے گا. اور ان خشک بالوں اور دبلی گایوں سے اشارہ ان سات سال کی طرف ہے. پھر اس سات برس کے بعد ایک برس ایسا آوے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی, اور اس میں بوجہ اس کے کہ انگور کثرت سے پھیلیں گے, شیرہ بھی نچوڑیں گے اور شرابیں پیئیں گے. غرض وہ شخص تعبیر لے کر دربار میں پہنچا اور جا کر بیان کیا. بادشاہ نے جو سنا تو آپ کے علم و فضل کا معتقد ہوا اور حکم دیا کہ ان کو میرے پاس لاؤ. چنانچہ یہاں سے قاصد چلا. پھر جب ان کے پاس قاصد پہنچا اور پیغام دیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میرا اس تہمت سے بری ہونا اور بے قصور ہونا ثابت نہ ہو جائے گا میں نہ آؤں گا. تو اپنی سرکار کے پاس لوٹ جا, تو اپنی سرکار کے پاس لوٹ جا, پھر اس سے دریافت کر کچھ تم کو خبر ہے ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. مطلب یہ تھا کہ ان کو بلا کر اس واقعے کی جس میں مجھ کو قید کی گئی تفتیش و تحقیق کی جاوے, اور عورتوں کے حال سے مراد ان کا واقف یا نا واقف ہونا ہے حال یوسف علیہ السلام سے, اور ان عورتوں کی تخصیص شاید اس لیے کی ہو کہ ان کے سامنے زلیخا نے اقرار کیا تھا. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ, میرا رب ان عورتوں کے فرقے کے فریب کو خوب جانتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی ہے کہ زلیخا کا مجھ پر تہمت لگانا قید تھا, مگر عند الناس بھی اس کی تنقید ہو جانا مناسب ہے. چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو حاضر کیا. معارف و مسائل. آیات مذکورہ میں یہ بیان ہے کہ پھر حق تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لیے پردہ غیب سے ایک صورت یہ پیدا فرمائی کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ پریشان ہوا. اپنی مملکت کے تعبیر دینے والے اہل علم اور کاہنوں کو جمع کر کے تعبیر خواب دریافت کی. وہ خواب کسی کے سمجھ میں نہ آیا. سب نے یہ جواب دے دیا کہ ادغاط احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. ادغاط ضغط کی جمع ہے جو ایسی گٹھڑی کو کہا جاتا ہے جس میں مختلف قسم کے خشو خاشاک گھاس پھوس جمع ہو. معنی یہ تھے کہ یہ خواب کچھ ملی جلی ہے جس میں خیالات وغیرہ شامل ہیں, اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. کوئی صحیح خواب ہوتا تو تعبیر بیان کر دیتے. اس واقعے کو دیکھ کر مدت مدید کے بعد اس رہا شدہ قیدی کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی, اور اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتلا سکوں گا. اس وقت اس نے یوسف علیہ السلام کے کمالات اور تعبیر خواب میں مہارت اور پھر مظلوم ہو کر قید میں گرفتار ہونے کا ذکر کر کے یہ چاہا کہ مجھے جیل خانے میں سے میں ان سے ملنے کی اجازت دی جائے. بادشاہ نے اس کا انتظام کیا, وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا. قرآن کریم نے اس تمام واقعے کو صرف ایک لفظ فارسلون فرما کر بیان کیا ہے, جس کے معنی ہے مجھے بھیج دو. یوسف علیہ السلام کا تذکرہ, پھر سرکاری منظوری اور پھر جیل خانے تک پہنچنا, یہ واقعات خود ضمنی طور پر سمجھ میں آ جاتے ہیں, اس لیے ان کی تصریح کی ضرورت نہیں سمجھی, بلکہ یہ بیان شروع کیا. یوسف ایوہ الصدیق, یعنی شخص نے جیل خانے پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے واقعے کا اظہار اس طرح شروع کیا کہ پہلے یوسف علیہ السلام کے صدیق یعنی قول و فعل میں سچا ہونے کا اقرار کیا, پھر درخواست کی کہ مجھے ایک خواب کی تعبیر بتلائیے. خواب یہ ہے کہ بادشاہ نے یہ دیکھا ہے کہ 7 بیل فربا تندرست ہیں, جن کو دوسرے 7 بیل کھا رہے ہیں, اور یہ کھانے والے بیل لاغر و کمزور ہیں. نیز یہ دیکھا کہ 7 خوشے گندم کے سرسبز ہرے بھرے ہیں اور 7 خشک ہیں. ایک شخص نے خواب بیان کرنے کے بعد کہا, لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون, یعنی آپ تعبیر بتلا دیں گے تو ممکن ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو تعبیر بتلاؤں, اور ممکن ہے کہ وہ اس طرح آپ کے فضل و کمال سے واقف ہو جائیں. تفسیر مذہبی میں ہے کہ واقعات کی جو صورتیں عالم میں مثال میں ہوتی ہیں وہی انسان کو خواب میں نظر آتی ہیں. اس عالم میں ان صورتوں کے خاص معنی ہوتے ہیں. فن تعبیر خواب کا سارا مدار اس کے جاننے پر ہے کہ فلاں صورت مثالی سے اس عالم میں کیا مراد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فن مکمل عطا فرمایا تھا. آپ نے خواب سن کر سمجھ لیا کہ 7 بیل فربا اور 7 خوشے ہرے بھرے سے مراد 7 سال ہیں, جن میں پیداوار حسب دستور خوب ہوگی, کیونکہ بیل کو زمین کے ہموار کرنے اور غلہ اگانے میں خاص دخل ہے. اسی طرح 7 بیل لاغر کمزور اور 7 خوشوں سے مراد یہ ہے کہ پہلے 7 سال کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے, اور کمزور 7 بیلوں کے فربا بیلوں کے کھا لینے سے یہ مراد ہے کہ پچھلے 7 سال میں جو ذخیرہ غلہ وغیرہ جمع ہوگا وہ سب ان قحط کے سالوں میں خرچ ہو جائے گا, صرف بیج کے لیے کچھ غلہ بچے گا. بادشاہ کے خواب میں تو بظاہر اتنا ہی معلوم ہوا تھا کہ 7 سال اچھی طرح پیداوار کے ہوں گے, پھر 7 سال قحط کے, مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر ایک اضافہ یہ بھی بیان فرمایا کہ قحط کے سال کے بعد پھر 1 سال خوب بارش اور پیداوار کا ہوگا. اس کا علم یوسف علیہ السلام کو یا تو اس سے ہوا کہ جب قحط کے ساتھ کل سات ہی ہیں تو عادت اللہ کے مطابق 8 سال بارش اور پیداوار کا ہوگا, اور حضرت قتادہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بذریعہ وہی یوسف علیہ السلام کو اس پر مطلع کر دیا تاکہ تعبیر خواب سے بھی کچھ زیادہ خبر ان کو پہنچے, جس سے یوسف علیہ السلام کا فضل و کمال ظاہر ہو کر ان کی رہائی کا سبب بنے. اور اس پر مزید یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر خواب ہی پر اکتفا نہیں فرمایا, بلکہ اس کے ساتھ ایک حکیمانہ اور ہمدردانہ مشورہ بھی دیا, وہ یہ کہ پہلے 7 سال میں جو زیادہ پیداوار ہو اس کو گندم کے خوشوں ہی میں محفوظ رکھنا تاکہ گندم کو پرانا ہونے کے بعد کیڑا نہ لگ جائے. یہ تجربے کی بات ہے کہ جب تک غلہ خوشے کے اندر رہتا ہے غلے کو کیڑا نہیں لگتا. ثم یأتی سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن, یعنی پہلے 7 سال کے بعد پھر 7 سال سخت خشک سالی اور قحط کے آئیں گے, جو پچھلے جمع کیے ہوئے ذخیرے کو کھائے جائیں گے. خواب میں چونکہ یہ دیکھا تھا کہ ضعیف کمزور بیلوں نے فربا اور قوی بیلوں کو کھا لیا, اس لیے تعبیر خواب میں اس کے مناسب یہی فرمایا کہ قحط کے سال پچھلے سالوں کے جمع کردہ ذخیرے کو کھا جائیں گے. اگرچہ سال تو کوئی کھانے والی چیز نہیں, مراد یہی ہے کہ انسان اور جانور قحط کے سالوں میں پچھلے ذخیرے کو کھا لیں گے. قصے کے سیاق سے ظاہر ہے کہ یہ شخص تعبیر خواب یوسف علیہ السلام سے معلوم کر کے لوٹا, اور بادشاہ کو خبر دی اور اس سے مطمئن اور حضرت یوسف علیہ السلام کے فضل و کمال کا معتقد ہو گیا، مگر قرآن کریم نے ان سب چیزوں کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ یہ خود بخود مفہوم ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا، وَقَالَ الْمَلِكُ اْتُونِي بِهِ، یعنی بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکالا جائے اور دربار میں لایا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کا کوئی قاصد بادشاہ کا یہ پیغام لے کر جیل خانے پہنچا۔ موقع بظاہر اس کا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل خانے کی طویل مدت سے عاجز آ رہے تھے اور خلاصی چاہتے تھے۔ جب بادشاہ کا پیغام بلانے کے لیے پہنچا تو فوراً تیار ہو کر ساتھ چل دیتے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جو بلند مقام عطا فرماتے ہیں اس کو دوسرے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اس قاصد کو جواب یہ دیا، قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم، یعنی یوسف علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا کر پہلے یہ دریافت کرو کہ آپ کے نزدیک ان عورتوں کا معاملہ کس طرح ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، کیا اس واقعے میں وہ مجھے مشتبہ سمجھتے ہیں اور میرا کوئی قصور قرار دیتے ہیں؟ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، عزیز کی بیوی کا نام نہیں لیا جو اصل سبب تھی۔ اس میں اس حق کی رعایت تھی جو عزیز کے گھر میں فرش پر ورش پانے سے فطرتاً شریف انسان کے لیے قابل لحاظ ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اصل مقصود اپنی برات کا ثبوت تھا، وہ ان عورتوں سے بھی ہو سکتا تھا، اور اس میں عورتوں کی بھی کوئی زیادہ رسوائی نہ تھی۔ اگر وہ سچی بات کا اقرار بھی کر لیتی تو صرف مشورہ ہی کی مجرم ٹھہرتی، بخلاف عزیز کی بیوی کے کہ اس کو تحقیقات کا ہدف بنایا جاتا تو اس کی رسوائی زیادہ تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ان ربی بکیدہن علیم، یعنی میرا پروردگار تو ان کے جھوٹ اور مکر و فریب کو جانتا ہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ بھی حقیقت واقعہ سے واقف ہو جائیں، جس میں ایک لطیف انداز سے اپنی برات کا اظہار بھی ہے۔ اس موقع پر صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں بروایت ابو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اگر میں اتنی مدت جیل میں رہتا جتنا یوسف علیہ السلام رہے ہیں اور پھر مجھے رہائی کے لیے بلایا جاتا تو فوراً قبول کر لیتا۔ اور امام طبری رحمتہ اللہ علیہ کی روایت میں الفاظ ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا صبر و تحمل اور مکارم اخلاق قابل تعجب ہیں، جب ان سے جیل میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر دریافت کی گئی، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو تعبیر بتلانے میں یہ شرط لگاتا کہ پہلے جیل سے نکالو پھر تعبیر بتلاؤں گا، پھر جب قاصد رہائی کا پیغام لایا اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو فوراً جیل کے دروازے کی طرف چل دیتا۔ اس حدیث میں یہ بات قابل غور ہے کہ منشاء حدیث کا یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل اور مقارم اخلاق کی تعریف و مدح کرنا ہے، مگر اس کے بالمقابل جس صورت حال کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا کہ میں ہوتا تو دیر نہ کرتا، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کے طرز عمل کو افضل فرما رہے ہیں اور اپنی شان میں فرماتے ہیں کہ میں ہوتا تو اس افضل پر عمل نہ کر پاتا بلکہ اس کے مقابلے میں مقبول کو اختیار کر لیتا جو بظاہر افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان نشان نہیں، تو اس کے جواب میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ تمام انبیاء میں افضل ہیں، مگر کسی جزوی عمل میں کسی دوسرے پیغمبر کی افضلیت اس کے منافی نہیں۔ اس کے علاوہ جیسا تفسیر قرطبی میں فرمایا گیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے طریقہ کار میں ان کے صبر و تحمل اور مکارم اخلاق کا عظیم الشان ثبوت ہے اور وہ اپنی جگہ قابل تعریف ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقہ کار کو اپنی طرف منسوب فرمایا، تعلیم امت اور خیر خواہی عوام کے لیے وہی مناسب اور افضل ہے، کیونکہ بادشاہوں کے مزاج کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ایسے موقع پر شرطیں لگانا، دیر کرنا عام لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہوتا، احتمال ہے کہ بادشاہ کی رائے بدل جائے اور پھر یہ جیل کی مصیبت بدستور قائم رہے۔ یوسف علیہ السلام کو تو بوجہ رسول خدا ہونے کے اللہ تعالی کی طرف سے یہ علم بھی ہو سکتا ہے کہ اس تاخیر سے کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن دوسروں کو تو یہ درجہ حاصل نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج و مذاق میں عامہ خلائق کی بہبود کی اہمیت زیادہ تھی، اس لیے فرمایا کہ مجھے یہ موقع ملتا تو دیر نہ کرتا۔ واللہ اعلم۔ قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ کہا بادشاہ نے عورتوں کو، کیا حقیقت ہے تمہاری جب تم نے پھسلایا یوسف کو اس کے نفس کی حفاظت سے؟ بولی، حاشا للہ، ہم کو معلوم نہیں اس پر کچھ برائی۔ بولی عورت عزیز کی، اب کھل گئی سچی بات، میں نے پھسلایا تھا اس کو اس کے جی سے اور وہ سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ اس واسطے کہ عزیز معلوم کر لے کہ میں نے اس کی چوری نہیں کی چھپ کر، اور یہ کہ اللہ نہیں چلاتا فریب دغا بازوں کا۔ خلاصہ تفسیر، کہا کہ تمہارا کیا واقعہ ہے جب تم نے یوسف علیہ السلام سے اپنے مطلب کی خواہش کی، یعنی ایک نے خواہش کی اور بقیہ نے اس کی مدد کی، کہ اعانت فعل بھی مثل فعل کے ہے، اس وقت تم کو کیا تحقیق ہوا؟ شاید بادشاہ نے اس طور پر اس لیے پوچھا ہو کہ مجرم سن لے کہ بادشاہ کو اتنی بات معلوم ہے کہ کسی عورت نے ان سے اپنا مطلب پورا کرنے کی بات کی تھی، شاید اس کا نام بھی معلوم ہو، اس حالت میں انکار نہ چل سکے گا، بس اس طرح شاید خود اقرار کر لے۔ عورتوں نے جواب دیا کہ حاش للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی تو برائی کی بات نہیں معلوم ہوئی، وہ بالکل پاک صاف ہیں۔ شاید عورتوں نے زلیخا کا وہ اقرار اس لیے ظاہر نہ کیا ہو کہ مقصود یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ثبوت تھا اور وہ حاصل ہو گیا، یا زلیخا کے روبرو ہونے سے حیا مانے ہوئی کہ اس کا نام لیں۔ عزیز کی بیوی جو کہ حاضر تھی کہنے لگی کہ اب تو حق بات سب پر ظاہر ہو ہی گئی، اب اخفا بیکار ہے، سچ یہی ہے کہ میں نے ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی، نہ کہ انہوں نے جیسا میں نے الزام لگا دیا تھا، اور بے شک وہی سچے ہیں، اور غالباً ایسے امر کا اقرار کر لینا مجبوری کی حالت میں زلیخا کو پیش آیا۔ غرض تمام صورت مقدمہ اور اظہارات اور یوسف علیہ السلام کی برات کا ثبوت ان کے پاس کہلا کر بھیجا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام اہتمام جو میں نے کیا محض اس وجہ سے تھا کہ عزیز کو زائد یقین کے ساتھ معلوم ہو جاوے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی آبرو میں دست اندازی نہیں کی، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ چنانچہ زلیخا نے عزیز کی حرمت میں خیانت کی تھی کے دوسرے پر نگاہ کی، خدا نے اس کی قلعی کھول دی، بس میری غرض یہ تھی۔ معارف و مسائل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب شاہی قاصد رہائی کا پیغام دے کر بلانے کے لیے آیا اور انہوں نے قاصد کو یہ جواب دیا کہ پہلے ان عورتوں سے میرے معاملے کی تحقیق کر لو جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اس میں بہت سی حکمتیں مضمر تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو جیسے دین کامل عطا فرماتے ہیں، ایسے ہی عقل کامل اور معاملات و حالات کی پوری بصیرت بھی عطا فرماتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے شاہی پیغام سے یہ اندازہ کر لیا کہ اب جیل سے رہائی کے بعد بادشاہ مصر مجھے کوئی اعزاز نہیں۔ اس وقت دانش مندی کا تقاضا یہ تھا کہ جس عیب کی تہمت ان پر لگائی تھی اور جس کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا تھا، اس کی حقیقت بادشاہ اور سب لوگوں پر پوری طرح پر واضح ہو اور ان کی برات میں کسی کو شبہ نہ رہے، ورنہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ شاہی اعزاز سے لوگوں کی زبانیں تو بند ہو جائیں گی مگر ان کے دلوں میں یہ خیالات کھٹکتے رہیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اپنے آقا کی بیوی پر دست درازی کی تھی، اور ایسے حالات کا پیدا ہو جانا بھی شاہی درباروں میں کچھ بعید نہیں کہ کسی وقت بادشاہ بھی لوگوں کے ایسے خیالات سے متاثر ہو جائے۔ اس لیے رہائی سے پہلے اس معاملے کی صفائی اور تحقیق کو ضروری سمجھا۔ اور مذکور صدر دو آیتوں میں سے دوسری آیت میں خود یوسف علیہ السلام نے اپنے اس عمل اور رہائی میں تاخیر کرنے کی دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اول یہ کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یعنی یہ تاخیر میں نے اس لیے کی کہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں کوئی خیانت نہیں کی۔ عزیز مصر کی یقین دہانی کی زیادہ فکر اس لیے ہوئی کہ یہ بہت بری صورت ہوگی کہ عزیز مصر کے دل میں میری طرف سے شبہات رہیں، اور پھر شاہی اعزاز کی وجہ سے وہ کچھ نہ کہہ سکیں تو ان کو میرا اعزاز بھی سخت ناگوار ہوگا اور اس پر سکوت ان کے لیے اور زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ وہ چونکہ ایک زمانے تک آقا کی حیثیت میں رہ چکا تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام کی شرافت نفس نے اس کی اذیت کو گوارا نہ کیا، اور یہ بھی ظاہر تھا کہ جب عزیز مصر کو برات کا یقین ہو جائے گا تو دوسرے لوگوں کی زبانیں خود بند ہو جائیں گی۔ دوسری حکمت یہ ارشاد فرمائی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یعنی یہ تحقیقات اس لیے کرائی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تحقیقات کے ذریعے خیانت کرنے والوں کی خیانت ظاہر ہو کر سب لوگ متنبہ ہو جائیں کہ خیانت کرنے والوں کا انجام آخر کار رسوائی ہوتا ہے، تاکہ آئندہ سب لوگ ایسے کاموں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ دوسرے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر اسی اشتباہ کی حالت میں یوسف علیہ السلام کو شاہی اعزاز مل جاتا تو دیکھنے والوں کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ایسی خیانت کرنے والوں کو بڑے بڑے رتبے مل سکتے ہیں، اس سے ان کے اعتقاد میں فرق آتا اور خیانت کی برائی دلوں سے نکل جاتی۔ بہرحال مذکورہ بالا حکمتوں کے پیش نظر یوسف علیہ السلام نے رہائی کا پیغام پاتے ہی فوراً نکل جانا پسند نہیں کیا، بلکہ شاہی انداز سے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ مذکور صدر پہلی آیت میں تحقیقات کا خلاصہ مذکور ہے، وَلَمَا خَطْبُكُنَّ اِن رَاوَتْ سن یوسف عن نفسی، یعنی بادشاہ نے ان عورتوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے حاضر کر کے سوال کیا کہ کیا واقعہ ہے جو جب تم نے یوسف علیہ السلام سے اپنے مطلب کی خواہش کی۔ بادشاہ کے اس سوال سے معلوم ہوا کہ اس کو اپنی جگہ یہ یقین ہو گیا تھا کہ قصور یوسف علیہ السلام کا نہیں، ان عورتوں ہی کا ہے، اسی لیے یہ کہا تم نے ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی۔ اس کے بعد عورتوں کا جواب یہ مذکور ہے، قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، قالت امرأة العزیز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین، یعنی سب عورتوں نے کہا حاشا للہ، ہمیں ان میں ذرا بھی کوئی برائی کی بات نہیں معلوم ہوئی، عزیز کی بیوی کہنے لگی اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی، میں نے ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی اور بے شک وہی سچے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تحقیقات میں عزیز مصر کی بیوی کا نام نہ لیا تھا، مگر اللہ جل شانہ جب کسی کو عزت عطا فرماتے ہیں تو خود بخود لوگوں کی زبانیں ان کے صدق و صفائی کے لیے کھل جاتی ہیں۔ اس موقع پر عزیز کی بیوی نے ہمت کر کے اظہار حق کا اعلان خود کر دیا، یہاں تک جو حالات خود کر دیا۔ اس موقع پر عزیز کی بیوی نے ہمت کر کے اظہار حق کا اعلان خود کر دیا، یہاں تک جو حالات و واقعات یوسف علیہ السلام کے آپ نے سنے ہیں ان میں بہت سے فوائد اور مسائل اور انسانی زندگی کے لیے اہم ہدایتیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے 8 مسائل پہلے بیان ہو چکے ہیں، مذکور صدر آیات سے متعلق مزید مسائل اور ہدایات یہ ہیں۔ نواں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص اور مقبول بندوں کے مقاصد پورا کرنے کے لیے خود ہی غیبی تدابیر سے انتظام فرماتے ہیں، ان کو کسی مخلوق کا ممنون احسان کرنا پسند نہیں فرماتے۔ یہی وجہ ہوئی کہ یوسف علیہ السلام نے جو رہا ہونے والے قیدی سے کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، اس کو تو بھلا دیا گیا، اور پھر پردہ غیب سے ایک تدبیر ایسی کی گئی جس میں یوسف علیہ السلام کسی کے ممنون بھی نہ ہوں اور پوری عزت و شان کے ساتھ جیل کی رہائی کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ اس کا یہ سامان کیا کہ بادشاہ مصر کو ایک پریشان کن خواب دکھلایا جس کی تعبیر سے اس کے درباری اہل علم و فن عاجز ہوئے، اس طرح ضرورت مند ہو کر یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ 10واں مسئلہ اس میں اخلاق حسنہ کی تعلیم ہے کہ رہا ہونے والے قیدی نے یوسف علیہ السلام کا اتنا کام نہ کیا کہ بادشاہ سے ذکر کر دیتا اور ان کو مزید 7 سال کی قید کی مصیبت میں گزارنے پڑی۔ رہا ہونے والے قیدی نے یوسف علیہ السلام کا اتنا کام نہ کیا کہ بادشاہ سے ذکر کر دیتا اور ان کو مزید 7 سال قید کی مصیبت میں گزارنے پڑے۔ اب 7 سال کے بعد جب وہ اپنا مطلب تعبیر خواب کا لے کر حاضر ہوا تو عام انسانی عادت کا تقاضا تھا کہ اس کو ملامت کرتے، اس پر خفا ہوتے کہ تجھ سے اتنا کام نہ ہو سکا، مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے پیغمبرانہ اخلاق کا اظہار فرمایا کہ اس کو ملامت تو کیا، اس قصے کا ذکر تک بھی نہیں کیا۔ 11واں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام اور علماء امت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کی آخرت درست کرنے کی فکر کریں، ان کو ایسے کاموں سے بچائیں جو آخرت میں عذاب بنیں گے، اسی طرح ان کو مسلمانوں کے معاشی حالات پر بھی نظر رکھنا چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر صرف تعبیر خواب بتا دینے کو کافی نہیں سمجھا بلکہ یہ حکیمانہ اور خیر خواہانہ مشورہ بھی دیا کہ پیداوار کے تمام گیہوں کو خوشوں کے اندر رہنے دیں اور بقدر ضرورت صاف کر کے غلہ نکالیں تاکہ آخر سالوں تک خراب نہ ہو جائے۔ 12واں مسئلہ یہ ہے کہ عالم مقتدا کو اس کی بھی فکر رہنی چاہیے کہ اس کی طرف سے لوگوں میں بدگمانی پیدا نہ ہو، اگرچہ وہ بدگمانی سراسر غلط ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی بچنے کی تدبیر کرنا چاہیے، کیونکہ بدگمانی خواہ کسی جہالت یا کم فہمی ہی کے سبب سے ہو، بہرحال ان کی دعوت اور ارشاد کے کام میں خلل انداز ہوتی ہے، لوگوں میں اس کی بات کا وزن نہیں رہتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تہمت کے مواقع سے بھی بچو، یعنی ایسے حالات اور مواقع سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ جن میں کسی کو آپ پر تہمت لگانے کا موقع ہاتھ آئے۔ یہ حکم تو عام مسلمانوں کے لیے ہے، خواص اور علماء کو اس میں دوہری احتیاط لازم ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عیوب اور گناہوں سے معصوم ہیں، آپ نے بھی اس کا اہتمام فرمایا۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما میں سے ایک بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہی تھی، کوئی صحابی سامنے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے بتلا دیا کہ میرے ساتھ فلاں بیوی ہیں۔ یہ اس لیے کیا کہ کہیں دیکھنے والے کو کسی اجنبی عورت کا شبہ نہ ہو جائے۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی اور شاہی دعوت کا پیغام ملنے کے باوجود رہائی سے پہلے اس کی کوشش فرمائی کہ لوگوں کے شبہات دور ہو جائیں۔ تیرہواں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جس شخص کے حقوق کسی کے ذمے ہوں اور اس حیثیت سے وہ واجب الاحترام ہو، اگر ناگزیر حالات میں اس کے خلاف کوئی کاروائی کرنی بھی پڑے تو اس میں بھی مقدور بھر حقوق و احترام کی رعایت کرنا شرافت کا مقتضا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کے لیے معاملے کی تحقیقات کے واسطے عزیز یا اس کی بیوی کا نام لینے کے بجائے ان عورتوں کا ذکر کیا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، کیونکہ مقصد اس سے بھی حاصل ہو سکتا تھا۔ چودہواں مسئلہ مکارم اخلاق کی تعلیم ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں 7 سال یا 12 سال جیل خانے کی تکلیف برداشت کرنی پڑی تھی، رہائی کے وقت ان سے کوئی انتقام لینا تو کیا اس کو بھی برداشت نہ کیا کہ ان کو کوئی ادنا تکلیف ان سے پہنچے، جیسے آیت لیعلم انی لم اخنہ بالغیب میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، وتب علینا انك انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔